Книга пророка Єремії. Розділ 52. Сидекії було 21 рік, як став він царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його – Хамутала. Була вона дочка Єремії з Лівни. Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким. Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Сидекія ж збунтувався проти царя Вавилонського. На 9-му ж році його царювання, 10-го місяця, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, сам і все його військо проти Єрусалиму, і облягли його, і насипали навкруги нього вал. Місто було в облозі до 11-го року царювання Сидекії. 4-го ж місяця, 9-го дня місяця, коли голод притиснув місто і люди не мали що їсти, зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, хоч халдеї і облягали місто, та й подалися дорогою у степ. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Сидекію в степах Єрихонських тоді, як усе його військо порозбігалось від нього. Схопили вони царя та й повели до царя Вавилонського у Рівлу, у Хамат землю, і той вирік над ним засуд. Цар Вавилонський звелів повбивати синів Сидекії у нього ж перед очима, та й усіх князів юдейських велів повбивати у Рівлі. Сидекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерті. 5-го ж місяця, 10-го дня місяця, а це був 19-й рік царювання Навуходоносора, царя Вавилонського, Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя Вавилонського, прибув у Єрусалим. Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки. Усі найкращі будинки пустив димом. Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму. Останок народу, що лишився у місті, і утікачів, які перейшли були до царя Вавилонського, а й останок ремісників, Невузардан, начальник охорони, переселив. Лише частину бідніших у краю лишив Невузардан, начальник охорони, виноградарями і хліборобами. Халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки, і мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон. Позабирали і казани, лопаточки, ножі, кропильниці, і мисочки, та весь мідяний посуд, що вживано до богослужби. Позабирав начальник охорони і чаші, кадильниці, кропильниці, казани, ліхтарі, мисочки і келихи. Усе, що було з щирого золота і зо срібла. Що ж до двох стовпів, одного моря і 12 мідяних волів, що були під ним, та підніжків, що поставив цар Соломон для Господнього дому, то для міді з усього того посуду не було і ваги. Стовпи ж ті були, кожен стовп, 18 ліктів заввишки, а щоб зміряти його навкруги, потрібен був шнурок 12 ліктів завдовжки. Товщина його була 4 пальці, а всередині кожен був порожній. На стовпі був мідний вінець 5 ліктів заввишки з сіткою і гранатовими яблуками навколо. Усе мідне. Те ж саме і на другому вінці. Було ж гранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі. Усіх же гранатових яблук навколо сітки було 100. Начальник охорони захопив Сераю, першого священника, і Софонію, другого священника, ще й двох одвірних. А з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми, та сімох двораків царських, що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей Україні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті. Оцих, хто позабирав Невузардан, начальник охорони, та одвів їх до царя Вавилонського у Рівлу. А цар Вавилонський повелів їх повбивати у Рівлі в Хамат країні. Так виселено Юду з його землі. Ось скільки людей виселив Навуходоносор. На сьомому році 3023 юдея. На 18-му році Навуходоносора з Єрусалиму 832 душі. На 23-му році Навуходоносора Невузардан, начальник охорони, виселив 745 юдеїв. Усього 4600 душ. На 37-му році після виселення Йоахина, царя юдейського, 12-го місяця, 25-го дня місяця, Евіл-Меродах, цар Вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього, поки життя його. Його постійне утримання давав йому цар Вавилонський день у день, аж до його смерті, доки було його життя.